Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Już niedziela, 24 maja. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ruch należy do prezydenta, ma na biurku listę kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tragiczny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Łodzi. Jezdnia w kierunku Gdańska zablokowana. Włosi szturmują plaże. Otwarto je w całym kraju. Prezydent dostał listę kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Spośród 5 osób wybierze jedną. Kandydatów wyłoniło wieczorem Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Część sędziów wnioskowała o przyjęcie uchwały o przedstawieniu prezydentowi 5 kandydatów na pierwszego prezesa. Jak mówili, jej brak powoduje, że procedura wyboru nie została zakończona, a tym samym brak jest możliwości wyboru pierwszego prezesa. Wniosek został odrzucony przez przewodniczącego obrad. Sędzia Aleksander Stemkowski podkreśla, że kandydaci zostali wybrani przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Pojawiające się w mediach wątpliwości co do tego, czy ta lista kandydatów będzie listą całego Zgromadzenia Ogólnego, czy też nie, można uznać za niebyłe i całkowicie rozproszone. Jest to lista kandydatów przedstawionych przez wszystkich członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. 50 sędziów wydało oświadczenie, w którym wskazują na uchybienia przy wyborze kandydatów. W liście do prezydenta napisali, że liczą na, jak określają, głęboki namysł głowy państwa nad powołaniem pierwszego prezesa. Wśród kandydatów na to stanowisko są Leszek Bosek, Tomasz Demendecki, Małgorzata Manowska, Joanna Misztal-Konecka i Włodzimierz Wróbel. Najwięcej głosów, 50, uzyskał sędzia Włodzimierz Wróbel. Głosowało 95 sędziów. 2 osoby zginęły, 3 zostały ranne w zderzeniu 3 samochodów, do którego doszło na autostradzie A1 w Woli Błędowej w Łódzkiem. Na odcinku A1 pomiędzy węzłami Łódź Północ i Piątek zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Zalecany jest objazd. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać około 3 godzin. Kandydat na prezydenta, jeden z inicjatorów strajku przedsiębiorców, Paweł Tanajno, spędzi noc w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze prowadzą czynności w jego sprawie w kierunku naruszenia nietykalności policjantów, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. Jedną z osób zatrzymanych jest pan Paweł Tanajno, który naruszył nietykalność cielesną policjanta. Osoba została zatrzymana procesowo. Będą teraz wykonywane czynności związane chociażby z przyjęciem zawiadomienia, chociażby z wykonaniem czynności z osobą zatrzymaną i te czynności cały czas trwają. Około godziny 14 wczoraj na placu przed Pałacem Kultury zgromadzili się ludzie z flagami biało-czerwonymi. Policja zabezpieczyła teren. Przed głośniki informowała, że w związku ze stanem epidemii grupowanie się osób jest zabronione. Główny postulat protestujących to poprawa sytuacji, w jakiej znaleźli się właściciele firm w obliczu pandemii. W pierwszy weekend po otwarciu kraju Włosi szturmują plaże. Mają jednak obowiązek dostosować się do szeregu ograniczeń i nakazów, przede wszystkim do zachowania bezpiecznej odległości. Przy letniej pogodzie plaże otwarto niemal w całych Włoszech. To dla wielu pierwsza okazja do spaceru, a nawet kąpieli. W Rimini pierwsi ich amatorzy zjawili się wcześniej rano. Sezon tam oficjalnie rozpoczęto, ale właściciele kąpielisk nie zdążyli z przygotowaniem leżaków i parasoli. Z kolei w weneckim Lido wobec braku turystów plażują miejscowi. Ulubiona przez mieszkańców Palermo plaża Mondello zatłoczona. Sycylijczycy zlekceważyli zakaz rozkładania się na piasku i ograniczenie pływania do celów treningowych, ryzykując otrzymanie mandatu. Sardynia postawiła na zachowanie dystansu. W okolicach Rzymu na plaży i Deptaki wyszły grupy młodzieży i rodziny z dziećmi. Tu głównie spacerowano. Na wybrzeżu Amalfi, wybrzeżu Etrusków i na Elbie plaże jeszcze zamknięte, ale częściowo na wybrzeżu Toskanii pootwierano już bary i restauracje. Apulia z 1000 kilometrów plaż czeka na otwarcie do poniedziałku. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, chwilami intensywne, lokalnie burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami dla południowych powiatów województwa małopolskiego oraz śląskiego. W czasie burz i wysoko w górach porywisty wiatr, nad ranem od 7 do 10 stopni, w ciągu dnia od 13 do 18. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. thinking all the time. The heart of sin.

inside your heart forever and a day. Stay tight, love will make it right. You're a special part of me, the feeling that I'm free. I made you mine, oh I don't know the reason why I had these feelings deep inside of me. Let's take time, let's take time, make it right, make it right. Tomorrow never comes but on the run, and that is why I was lost until the day you came into my life, a paradise, a sudden peace of mind. Be careful what you wish, your dream becomes a kiss, and that is why. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. pasmo przenoszenia.